او در رشوت نا تعبیرش به بوخی سره تدلو راخ کل او دا اوڑل دای پڑه شو تشبیش و دا کوئی سره حاکیم خیٹ کوئی ده کوئی تا جب اوکا برزه نو پڑه بر سری دارنگا دا حاکیمانو خیٹی کوئی آلی رشوت چه اور لوڑی دا رشوت ورکول دا اغی خیٹ تا برزول دا بوخی او دا اوڑل ورل پڑه استیغار شو دارنگا یسالونک عن الاحلہ سوال والے دیدلو چه سوال کئی ده حقیقت ده بیاشتی غٹیگی وڑیگی وڑیگی یو خدو صحابو کردو بلو یهودو کردو منگو ایدار طول دریم استاقتی یو قل هی مواقیت للناس او جواب ورکی چه دا دی وقتون مقرر دفار ده خلق ده حج حکمت خیش داولی دا جواب دی علا اسلوب الحکیم سو علا اسلوب الحکیم وګ رحم موسی علیہ السلام ته توصلی لاس کې رسیدي معاصاب الکافی وکړه دا اورس تفصیل لري کوي اچیا په لګو مو پانی په نو کوم دی ته کویږي په خبره نه دا علا اسلوب حکمت بیان کړه اسا خدا دا فائدې وکړي دا زیادت ته په جواب کې په سوال باندې علا اصول حکیم یا هغه مثال هغه حدیث ہو. نبی علیہ السلام تاسو شو د دریاب دوو ناوې وګ پاکی دی بس هم کې شوې بده کې کوم شعر نام فراق جایز زنده خبر کینو دا زیادت علا اصول حکیم یا دې آیات کې تاسو د حکمت نه مالا جواب هم د حکمت او تختزانی ہوئی کہ صحابہ پا دقائق و دریازی نکوئی در دا قول در غلط منگے سوالم دا حکمتونو نو او جوابم دا حکمتونو دانی شو تختزانی دا سڑے دی کلو ایناو من الحیات کوشی تاغذی کل پڑی او کلو ای پیزید بانی لانا دا دا بزر اقوال دی دا اشکالات اپریز ہے مانی او سو درین باپ شروع کی پدی کی اطل اس حقان در تدبیری منظر اول تربیت بابو درین سلور قوانین تنویر در حج لباس ورخا روشنائی پیوا چھوڑا قدا جارش ملکی ملکی با مدر ظالم نا بدلہ والا مال قانون شرعی بانے تقسیم کرو او لگی سرزان عدد کی چهرام نقطه لکر رو جا او من از رشبتنا حج بی تفریقی تنویر لیواز سبقا اوست تپ اخبر برابر شی مل بی برابر شو مچی کور کنی در دوزی جگڑی بیتی خاکی امن نئی نکنش تیجی حاتا اوست اطل از حقام اتل اس قائدی دفار دکور دا اصلاح یو یسالونک ماذا ینفقون تپوس کی تانا اس شہنی بول گئی ینفقون بول گئی خرج کی گورا دلتا سوال شوی دی اس شہ خرج جواب سنے مصرف خی سخی مال لگول کمال نه دی مال په ځای لگول کمال اسی خیراتونه کو تمام انجوزی کوي امریکا او کوي برطانی سوال مې لوي مطلب دار مصرف لکه حدیث کې راځي سړی وختو چې تکړی بل به دې نه چې تپوس ورکی مال دې څنګه ګټلې او څنګه دې لګول نوایو تای تاسی خرچ کوئی لگوئی من خیر اند سوالنا خیر مانا مال مقولا گوئی وقمور اقلار ولا فرمینو وقفلوانو یتیبانانو مشکنانو ومن السبیل او پا مسافرو تالیبانو علماء مجاہدین کتاب الخراج کی ذکر کئی اس لار دیوگے لیو تو اس جماعت کی ورکو لار مور رشتدار دیوگی دیو تو ریزو زمان دانی جی کی چل ورکوم دا کوم هغه ګنا نه زیو پیجن وما تفعلوا یو مسله دا ذکر دی چې کور کې هم خرچه کړو تا ته پیژر مې لري لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وي سړی د خپل توسره خپل کې نه خځې په خپل کې نوړای دی نه روټه ورته چې په دې کې نو څه ور نه دی ها د چا باندې خرچه وتا او شرط دی ولا تر خلاصا ادب او لوړ په څیر نه لري کې ادب دوی ګزار په کې چې دا به ادب نشي او کدنه چې په کوړی واجب لاړه نه مانله غره کې جو خو سبا ورغاش مور وای په یو طرف شیوړي او ځانن به خبر تر پنه دا مدرسون گاون کې سره وړي لوی زمیدار همې به نه کېږي د ګوړې او تراسا سیزن ته نه رسېږي او مشهور کړه دا چې کوټې پیریان دي اوس په دې روپې به کېږي او ورکی به اوسکا اخی دی او بریلې و زمو درېشم کوټې اگاون چې زمون کوټې زه په کوه شم جوس پیرې او پیریان په کور کې اړم دي دا د بل په ټیم کې راشه او دا سان چار نه دي ورته د سوشل هم نه درځي مې راځي وو په به معنی شي نه لکه دا اوس ته زه بیا ستاسو باندې کېږم چې له معنی نه سم څه سره یو څه په غر کړم مې صحیح ده مې زه لیکل درس دلار شم ته خپل خپلنه کور تراولې ما کور کې خپل خپلنه کور وو مې دا شیکم درس ورته شروع کړو سره دی نو او دا ورته چې خام دې اجازه نه مړ شي لګول درس نه بلا حرام ده نو هزه کوه چې واقع دې جوړه په ویو ایست باغ کار مې تین تبوس اوس لا کیږي وای نه مې پیډه نه ولول انداز ورته مې دانی دور سي دې زیاتې د بس تا دا مذہب چې کوم دی اساس دې ترې تر بل ګریا نو دا ډیر سره مې اوس کوم معنی چې ما کې دا ټول مې وې ستې او ساتې دې ونه نو زه یو کې دوستانو خپلوانو باندې سوته وای دن په دې دې پارټي وته وای هغه کې ولومن د تیمور په لالم صفه مونږ ګراوړو نو پاتې شه د چای د مور لوګه سټي او یا بیکار شه د بلاري کله د پلی نه نوړې څه ته ورځي او څه لبر او دې وای چې دې څل مسلمانې د مور خپل رضا د الله پر رضا کې د وسد الله پر وسد نبی علیہ السلام وی مور خپل مخته قتل بنیت محبت سوا د حج نفلی عمره سوا او چې د کور نزیر چې مور خپل ځای امام بخاری حدیث راوړی دی ادب المفرد نو مینه لوکو دام د نافرمانی مطلب یې سره باندې چلو وسو کدر دې پرځه مراسم بس دا خبر قرآن کریم د حکمت کتاب سړی په واقعي ګور اوس کول کې مال چې صحیح لګي خامنی متا ته وې ځکن وبا ته خالو من خیرن سورۃ الانام کې بم راځي اته به بیا معنی کو وما ته خالو هغه چې تاسو خرج کړئ من خیرن د سمالنا سیا په سیبا تو به من خیر مالو انفقتم ذکرو او کولی ذکر کړ مطلب یې سو اشاره په دې کې ده چې همیشه بستاده کاری چې مال ورګي هغه چې تاسو خرج کړئ د سوال نه یقینا الله پرې دې کوم یو حکم کور اصلاح وشو دیم حکم هغه تل صحکام یو دا دویم حکم قتال فی سبیل اللہ دو سو اشپار سب آیا خدا صحیح دریم حکم دا قتال فی اشپر الحرم دو سو واللسم آیا دریم من دا شراب و دا جوارین دو سو واللسم ماتر سلورم دا پینزم اصلاح الیتامہ دو سو شلم شپگم نکاح دا مشرک دو سو یوشتم وم جیما فی الحیض دو سو دویشتم اتم مقصد دوتی ام بسترائی مقصد خائده استر دو سو درشتم دا دریبا خلاصت نحم تعظیم دا اللہ دو سوا سریرشتم آیاتی ماخذ لسم ایلا قسم دا جاہریت و دا اسلام داوی خرم دو سوا شمگشتم آیات یو لسم حکم دا طلاق یعنی طلاق دو سوا تیشتم آیاتی ماخذ دو لسم مسئلہ دا شودو رضا دو سوا دری درشم آیاتی ماخذ دیار لسم عدت دا آغا زنانا چه خاون دی مڑی المتوفا عنها زوجها دو سو چونتیس نمبر آیات ماخذ سوال لسم حکم دا خطبی و ایدن پیغام دو سو پینتیس نمبر آیات ماخذ بین لسم طلاق دا غیر مدخول بیها انبی سری ندشوی طلاق دا ورکلی دو سو اشپگو اشپگیشتم آیات ماخذ شپارسم حکم دا مانزا دا پا ماند وجود رابطی کئی مخ کی عروس تو احکام یو بل سر تڑی چه مون سڑے گئی نو دری احکام و بخابن تی ماخذ دی دو سو آتا دیر شمایات وصیت ماخذ دری واللسم وصیت پارسم صلات حکم دسولات واللسم وصیت دو سو چاریش ماخذ اور لسم حکم دمطی دو سو اکتاریس او بیا ترغیب ورکی جہاد تپاسا بید تعلق منون کی ادن منون کو حالات ذکر کئی دا دری حصی خلاصہ شو حوچ تاسی خرچ کوئی دویم حکم کتب علیکم القتال لکھ دی پتا سوا دی یہ خرچ شوئے قتال جنکول وهو دا جنکور هلکم بدگنی تاسو بد لگی تاسو شاید ازم تکرهو چه بدگنی تاسی اوکار شید اوکار او دا بہتر استاسی دپارا او کیدیش یاسا شاید مانا کیدیشی دا چه منکوی دیوکار سرم دوست گنی اوکار او دا دیر بد استاسی دپارا اللہ خپواله او تاسو ته ویلي وسوګورې کته یې زدن تکې نن اول ته ځم نو وګېګم ولي وني خبره باندې په کوچ ویګم جنگ کې خدا غشه دې مقصد خو وګینه کته کیږي زړه په خلال کور کې وکینا دا هوتا خپل خدا د الله بدر دې لکه کافر دشمن برا شکور باندې دی اول دې ترين بیان او کمس کی ہوئے تھے نکور دیسا بوش دمن دیسا بوش مطلب ایسا یا سستی و بلزری کے ترد جہاد کے جہنم تبلاش او کہو دیکھ رہا او مڑش بھی نجنت تبلاش خائدہ رہا بکی دیر خائدہ رہا یسالون کانی شہر الحرام تپوس کی تانہ پیغمبران او گوری بس کی آیات سر لگ نظر واجی جہاد یو فرض عین نے بل فرض کفائی فرض کفائی چی مسلمانان غالبی نو بس جسو کئی کافی دتے تعاون ہوا فرض عین چی مسلمانان مغلوب وی کافر کو مسلمانان ملکون بنے حملے کری علی تفاہ نشکو بیا بھار جا بنے فرض فرض آئین دے بیا جہاد تو کسوا یو اقدامی طور کو سلاڑ شا غیر دفاعی نو مکہ کی صحابو دفاع کرے گا او بیا اذربائیجان او دیل اقوا افریقیت او تمام ملکون و ایران دا اقدامی جہاد مخ کتلی ہوا کچھ او دیر زمانے کی دا مسلمانان و تمام ملکون کی دفاعی جہاد جیسے کہ تمام کافروں او داوی ہم نواز کم زانتا داوی معاونین و ایر سوکی دوست طول دفاعی دی کم خلق کی ہوئی کہ اسلام کے دفاعی جہادو اقدامی نو زانتا بزرگان ہوئی کنا ہم اشرام ادا بیان دی نمانگو آئیو زد چلو نم سباقو تمام دنیا کی دفاعی دن طول غلی ناسی ستا قول بانی عمل کن دفاعی بو کگر اوید خورا چی زان نا قیدہ فکی کن زان نا دا مانا ندا چی پتا بانی ہم لئی چرت جی با مسلمان بانی ہم لئی ندا پتا ہم لئی زان دا مانا دا او اقدامی لا شرط سر کر بوڑی دا مرئی نمانی سا دی جانی سر کر بوڑی جان نو دا اقدامی شو و دی نکتہ پوچھو او سوک چی پا لفظ جہاد کی تعویل کئی جو خود و ادا گمراہی و بیدینی دا لکہ سنگا پا لفظ صلاة و زکاة سوم کی تعویل کئی لغوی معنی مراد ہے اصطلاحی دا لغوی معنی پا منس کے مناسبت بھی لیکن مراد معنی شرعی بھی اور ہمارے پوچھ بھی جو خود جو خود چی سوک زوتا ہی کنا دا تحریف دے دا کتاب اللہ صراحتن آڑی معنی دا پل زین عبر لوی جرم دی دریم قانون دکور یسالون کانی شهر الحرام تپوس کئی تانا پیغمبر تبارد بیاشت دی عزت قتال فی دای بیان یعنی جنگ کول پدی کی د جنگ کول پدی کی اغه میاشت د عزت دل خیزه ذل حجا و خرم عزت او سم استحبابی مونگی قائلی استحبابی در اجتاد سوکسنو یو خلا رو کی دیر بیت المقدس حکم منصوب دن سمان از بیت المقدس جمعات کترو تڑ عزت او سم شتر ایگر اللہ کون در امہ خورت کول نشتر مطلب داشتر داشتر جن نکی پکی احترام تو مسا حکا کئی احترام ختم دی سوا ورکو اللہ تعالیٰ کا مخی ترشیو اس دا لگ دا دیر فائدی دا پارا لگ نقصان خیر دی دا دیر فائدی دا پارا لگ نقصان خیر دی اس راجی و مقام نخلہ کی روح المانی ابن جریر رحمہ اللہ ذکر کی مسلمانان و دا مشرکین و جنگ شوروں جو مشرک عمر بن الحضرمی مر شو دا مسلمانان و خیال داو چی دا میاشت دا عزت ندی منس کی عرب کرا خلق اعتراضون او کرا چی گورا اغا عزت مند و میاشت و خیالی و مسلکوز چی ہوئی بیادبی کئی دا کئی اغا کئی نوز علتون ذکر کئی دا جواز یو خلوات توائی قتالن فی کبیر جنگ والا پدی میاشت و کلویا گنا دا یو دین وصدن عن سبیر اللہ و بندول خلق دا اللہ دا دیننا سبیر اللہ دا دین دا اللہ قرآن توحید اسلام طول راڑی و بمان دا دین خلق منکور دین دالوی جرم دے و کفرم بی و انکار دول پدی قرآن

نو سیدی تو گوری خبر دیر اتران اولائی که اصحاب النار او دغا کسان دی دوزخیان اوی و پری دوزخ که همیشه تقابل نی یقینا آغا کسان آبنو چوی منو دا چمخ کی ذکر کون برا کار لگون برا مال احترام بکون دی زخمنو دا اللہ آغا کسان چی پریخو دو کورو ملک و جادو او جہاد کئی القتال فی سبیل اللہ دیار لس اقسام بہتر پکی دتولن القتال فی سبیل اللہ او دتول دتار اخفل فل مراتب دی فی سبیل اللہ فزندہ اولائی کندہ خلق تا خیست صفات والا نسبت سرمانہ بندی یرجون یقین کئی لکی امام راضی ہوئی جنت و شک زین دی رحمت الله د مهربانی د الله چې جنت ته یا دیدار د الله دې عام رحمتونه الله بخون کې او مهربان دی یسالون کان الخمر او تقوس کې درنا اوس سرورم قانون د شراب او د جواری مس او تقوس کې تار پیغمبران مطلب اسره حلال مخری حرام نه بازار سره دس کلو دا شراب پریزبت سرمانا مطالق پی اعتبار مانا بدلی او پا کولو دا جواری شیخ القرآن رحم اللہ بکولا رسی نو قو آیا ورطا پدیدوانو کی گناہ دا دیر لوی جورم ومناتو لیلناس حکمت دا قرآن او فائدی دی دا خارا دا خلقو لگی و منا چھو لگا فائدر دا خارا دا خلقو مال بوگی خوشحال امیش او گناہ دا دیدوانو دیر اجویتا دا فائدی دا دیدوانو نا او گناہ دا آیات مقابل دی دا مخی مخی ویلی ہوں دیر فائدی دا خارا لون تا کتاوانو کبینتو یکا او زد توئی دلگی فائدی دپارا دیر نقصان سلکی آخرت ولی تباکی جواری نن سبا تمام باندونا انشورش بیما لارزی آنی سونا چی در مغربی ممالکونا یا در نور ملکونونا رائی چی در باندونا روستن تردی پوری فقہا لکی غزان باندی سکلو بی کیا بی لورش نوی و توائی کسوشی دا اقسان دا جواری او تردی اکنن سبا دا کوتا کشو بای بده که مقصود بیزار ندا بدن سے اصلاح کردی او ندا اللہ فلا کدی جیاد کرسا خیلی نمصد دا اللہ والعاب دی آبس تی آبس باتی لی کن او کنوی منگو اردشت پارکو نمونگو ایم دا کوتک مالک نا شکو کنو امڈے وقت سنو رسی اب ایدا دون پیسی ولی خرچ کی دا شیطان لوگا اللہ سوال واردی کی دلتا چه دا دری وارد سوالونا بغیر دواؤنا ذکر یسألونا کما دا ینفقونا یا وی یسالونک عن الشهر الحرام یا وی یسالونک عن الخمر والمیسر او د دې مقابل کتری و یسالونک بوسر راوی ما دا ينفقون و یسالونک عن الیتام او دا یسالونک عن الخمر والمیسر دا یو وَيَسْأَلُونَكَ دویم وَيَسْأَلُونَكَ دا پوو سر روی درین ام دیتا آم دخلص درین پوو سر روی مقتصر جواب دا مخی جدا جدا او دادری فوسر راړو یو دیو نسیو پر دوجی نه فوسر راړو دکارن جن دکارن یا دا محاسن دی دا قرآن دا وجه دا تقابل او تبوس قیتانا مادا ایلتیقون سشیری و خرشین سونا مرد آسل قولی لاخوان او آیوالتا پیغمبر لزان نیلر اکران اقا لر اکول مال لزان نیلر اکسوڑی اولا گوان لکه ابو بکر ټول مال لري کړه او ځان عمر رضی الله تعالی عنہ وای جماع دې پیره په ځو پدمانه سیالی کو مخکې کېږي سیالی مسته دی مې نیم مال راوړم جماع چې دتلو ابو بکر ټول مال راوړم الله ستنه ما ته ورکړي چې دا په یادو دې اما هغه وخت مسوجو چې ابو بکر الله مخکړه بدونه مخکېدل نشته که په شان د ابو بکر نو لګولې او که زما ستاوند کی نوې دونه باندې لګې لکه سورۃ البنی اسرائیل کې راځي چې بیا کینې او ځان ملامت کې او افسوس نه کې سوي نه کې خیره ډول کې مړي په سو بیا اوس نو زور نه کې یا قرضدار شي او لازم مړونو دا چې مړونو ولې دي کوه زور دینو ولې دي کوه یا زه خر سے کور خر سے اشهر قران خبره کوله د حلول سره را روانو کډای بخرا چولې و بانګي په سره له گزار په کور بانګي بټران आवाज ماي بابا وري په ځنه سي بلا سره نه نيستي سو دا می مړو خیرات می کړو قرضدار قران په فقر د سواد خیرات کی قرضداري باندې په نبی عليه السلام موږ نه لیدل نو سوي آسوا دوی ممانا زان نزیاتی کران سورت آل عمران کو نوی کی زان نزیاتی کران مال جیاتی کی گی قارون نزیاتی ہو لکن دوست چی لگیا نزیاتی کی گی منتج نزیاتی کی گی مالتا نزیاتی کی گی نمانا ای سر بزور ای زیاتی کرن اللہ ہوندہ کی ورک سر کی پٹی کور ای ایو سڑے و مولا تقریب کرو چی اللہ ایو پلس ورکن ناوست رو لس روپی ورکن او وخت یو شو پیسی میلاونه چې په هغه باندې دستونه ولګېږي چې ټوګې ته دتلې و سړی چې هېټه خرابې نه کینی اوس شي خامہ باندې شي جنا دا تکلیف نه حل شي جنا چې کتل د جان له سربې ورزیدلې نه حل کړو ګلا بیا بل جمعه باندې تدریس کین دیو په دروونو او خپلې روپې ورته په ټول می ته شړې وباسي زان نزیاتی کا تدارکا ہم دارنگی اللہ سرگندی تاج سایات و اقبل قدرت نکیلی خواب خواب تاج سوجو کئی یادی دفع رہی تاج سوجو و دنیا و آخرت کی اگورا دنیا اترا کئی اگورا آخرت دنیا با ختمی کی آخرت و راضی و نیامتون بیو مزید رہی اتا شدہ اگورا اس سی بیرمہ راضی کنیدہ دنیا دا خوشحہ لے جائے دځوانې په سوال او ګډه کې هم دا نام راځي خوشالښتان واسر اثر دې کوي اثر مو ځان جوړ کړی دی ساده دې مړې نه شي پرېشر راځي کنه زه یې په پام نه او حدیث کې راځي څنګه وتل کې بیره مشي چې سراتین پهلې ته څه کوي دې نه وایي مولا شاګرد کدا پېښد کول نه راوي دا سټی نه کوي چې څونه وخت دا شي کړه او زما سره کومې به همت وي ته الله همت ورکړي او دا وی عبادت ته په عبادت باندې وسټ نه راځي الله څنګه وسړي دی له مشي دلته را سوجو کو یقین وکړه دا خوشالي ده چې ما ریا شي ان څو خوشالي کوسي الله وکړي الله ويسالونك اور دلګ نو سان ډیره فائدې نه مې کوه او دلګ هر ډیره فائدې نو کوه کډیر نقصان لګ فائدې نه مې کوه آیو مان خلک دا کې استاد د حاجت نو سیوا شي دا به تل کیږي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى او تقوس کئی تانا فبارا دا یتیمانو کی بے اطلار بے مور بچی یا بے اطلار بچی نووایا اصلاح اللہ خیر خواہی دیو سران خیرم بہتر دان اصلاح خیر خواہی دیو سران بہتر دان وَإِن تُخَالِكُمْ او کَچِرِكَتْ وَرْتْ فِيَا وَقْرَيْتَا سُدَدُوِ اِخْبَلْ لَانْسَا وَإِخْوَادُكُمْ نُرُونَ الْإِسْتَاسِينَ يَوْزَ اِكَئِ دَكَ حَرَجُ صحابو بر یقین گڑوڑیم دان لپخول داغا اخشے بیزان لساتو میں بلکل حرجو الحرج مدفور ہے گنا نصحابو تو ایزان سر ایتی و جتا سی دوئے سون شیعہ چوئے اگر یو دن تو کم رمضار داغا نواجو دا سین شیخ خرچ کرو نورونا جستا سی اللہ یعلم کوئی المفسد و مفسد بانی دا مسلحنا فسادیم پی جانی و اصلاح خیر قوم پی جانی دا سینو چی خپلا رکھا دا سی موٹے کی دا سی و آگئی تا تک کسی ہو سبیو اللہ پر میں چول دہنگوانو تول دے تانا چیاری نو دور از دڑے و تانا چی درکی نو از دڑے او کانی مغیو چلو اللہ دا سی دا تمام اٹھگئی مجموعہ ہندو تمام درو و مجموعہ خراتی دیشیہ اور پا تمام مخلوق کی رخر رقم اقل مرافق مرکر فلو شاہ اللہ او کہواری اللہ رضاو شر اللہ لآنتکم خامقا تنگ کی تاثل رائی نیدہ فغیرکی یقیناً اللہ یسط الرزق لمن یشاء ویقدر رزق دو پر اپنے حق منقل یقیناً اللہ غالب و حکمت والا دے شپگم قانون دو پور دے اصلاح شراب وغیرہ چشکین و جنگ جگڑے بکیں اگر مناسبت تکن مال نہ لگے پور والا بنے کفئی لے بنشی حضور تخیرے کے بین بے شور کڑے مجمان بجاڑی کہ جنگ میں کہ کافر برا شکور بدلنے والی کبھی عزتی دی شورو کڑے دشائر اللہ نتبائی سر تندے بدینے لگی کہ جواری وغیرے دی شورو کڑے کور بدلنے تباہ شنچت تا تندیش بنو کی اوکس ہوں وہ ڈری ہوں ناغا من تانے میں کور کے غریب پوری نہیں بنا رہا تانے اوڑے خسکڑے سبت معمولی پیسو اوڑری مور سر آگئے میں پیارے شیخ اور اتفوک کر جبولی میں غلر آل ازیر کو پوٹا کو بانے والا مالا دمار میں بچ کر اور دانے من بھی رہی ہو اب یہاں پر جزوی دار چاہر کی خطر پر کرنا چاہر کی مال بول رہے گیا سے بنا سی پکوتا گوانے والے دو سوئی کہ دا یتیم سر جنولم کو مال دے پڑھ لے انو یتیم بسال لتا دا مرے ننی سی انتو بھی آتا جنگ نگر پر لے شی دا پر دول بکے سنگ اکھر قانون دے او کا مشرکہ دے آئی اس کی نارا بے رازے چی شرغاتی کو آلا دے پسے گدا سنو خائدے کار ہونا دے دا دا دو دا غلط جو خلق تا جو غلط سیل لجو تاور کو دا کو آگا کو مکور دوران دے تکلیش دا رشتیا ہوگا کہ وہ پرلن اصل مسلمانی اس لئے تاوئی چیزت خدمت تکور کو تزر دین دس تزر مکور کی ساری دیش زد علی سم نبوڑا خلق دا سوڑی بطن من دا دین ہے دا پارنشوی پیو دے سوڑی تشیہ نہیں آدھا مجھے کل ایزو کی راش یہ اللہ مسالہ خلاص ہے من راوڑا دانسا خلق یہ اللہ راجع پکار دیدی ماشون داستا کی راشی کھڑے ہوندہ کیوں یہ رنم لگ تین راوڑا ران دپارم میں آدھر ماشمان لگ نور لگے پر پلا یعنی ہر شئر جدا جدا کھڑے ہی رہے اچھا اگر تو ایزو تدی سب نوان تدہ درس کو تدین کار کو مامن کی کار کی اصلا دکار ولا تن کہ ہل مشرکات یا اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی مانر لگری داشی و قوم بہتر دا صحابو دا پیغمبر صرف و قرآن کی اتنی دیار مستقص نہیں کری نور و اداف و خول چیر سور پانٹو چیر آشی تکو چوکی جمن دن خبر دنیا نجیب الامین راغلے و دان سڑی بشکل نبی علیہ السلام توئی احسان ستوئی اخلاص ایمان ستوئی اسلام اوز الحدیث تا حدیث جبرین سرچ بشکل تو تو آیا داشت بہترین خلق و تجکم نسبت کے حال ویشی و دا مسائل دا قرآن دا تفسیر من تغییر آسکل احترام دا صحابہ و بزر کے ساتھ محمد قاسم نانو تبی رحم اللہ دا مالدار خاردان خضر کڑے وان پورنے مالدار وان باغ دمانے کے صدر مدرس و مولا محمد یعقوب رحم اللہ وادو شو دیسه دي ته وي خلاص مې درته ندي ورغلي اوس خبره سره خاطر ته زماسته عقیده او عمل یو وی ما چې د قران او سنت بس جون خسته جون دي تیری او کدا نه بس لاس مې درته ندي ورغلي زم دا نه شو پته زبي هغه یې زما په کار دی زه چې په کار ده د قران او سنت وې درې جوړې جامې زه تاسو څنګه کو نه ډېر نانور بدا شیو کو چه مدرسی چاندی کی بود خدا رو دیو بود اگر کدون او چت حصیت بینو امارت ادا سینو پڑھ لیو تڑلو ندشپی یو بی مکن ازدی زیعی نو پرلن ندشپی بود چه جامی ام کو کو نوی اندر پنجاب گلا رزان نمج را امیان پسیم دیدا بسی اگر تن امت کیو دیو رسو اور پسی داغا خیٹ ہم خیٹ نشو بے دا اولا خیٹ ہم دونو اور ٹکڑے ٹکڑے کی کوئی بازار کی سودا کرو اور تفریح فار جائز تھی مفتی صحیحوں میں لی گئی مفتی محمد شفیع رحم اللہ میری شرح تفریح دفار چکر لگو تش مفتی صحیح اللہ شنہ دی بیٹی اگا وہی با پردہ تدکو نبار خاون محارم اسر اوزے تدلل قتل عبرت دفار متغ جائی دا تفریح نہ دے رکڑے جو بربن نو ویمن کی دیجی ہر بار کی جو کم نموداری ہو جیش کی ناس دا خو موز یو توهم دی بارک لجزی تا خم مسلمانی پرده کسی ہو بار نو خو بیڑا بروان دی نوچی سوک مخالف را ری آن دم خده بوتلی بود نو پرده سده و پتاو تا بیجگور بربند خده از رخوات ناستا مال تا خسی و خواتا دیری ناستا دا مسلم موز یو توهم نزان بچکن دا سلوی خلقون ولا تنكحوا المشركات کتابی سرا نکاح جائز دے لکہ سورۃ المائدہ والمحصنات من النساء واهل الكتاب ونساء اهل الكتاب سورۃ المائدہ پنجم آیات لگراوڑ اليوم احل لكم نن روادي ساسر پارا الطيبات پاک سیدونا او فراد دا کسانو چور پیشوی دورت کتاب روادي ساسر پارا فراد ساسر روادي دیو دو پارا او پاک لمن خزی دا مومنانو خزونا دا دل روادي والمخصنات او پاک لمن خزی دا کسانو چور پیشوی دورت کتاب و خواست داسینا وکلش بحر و توکی وخصیلین پاک لمنی نئی بدکاری او نیار باشنی دادری سی خطونه دی کدائی خزکی نکور ران دی تم دی خود دی او بل تلیفون موکی وی ازوز کارو شده چه چکر لگ پت اشنائی مستی و بکل نئی پاک لمنی بد لمنی حسن در زنانا در کور در خواهن نوچه در کور نوزی پاک لمنتیای در جن شکن بدمور شکن لئی مصیبت دی زمانه کی تا موبیلی دی خلنی کم اقلی دی تبایی دی علکا دی تبایی دا بریلیان سرو کم دی دا مانا مشرک اغا سر نکاح جائز ندی احلی کتاب اغوی خو موزیر ابن اللہ و عیسیٰ ابن اللہ دا شرک ندی و چونکی دا کتاب دا وجه نا دا اغوی کسی دا تخفیف دی و دا ایو عیدت دی اور اب آئی پوش شکا نا دا مسلا شرک او کیو و دا وجه دا کتاب نا نور مشرکین جیسا مسلا نشتر فرق دا شیخ کو رحمه اللہ اس بریلیان نو اکابرین د دیوبان یو وی دا احلی کتاب او حکم دی سړی یا لسته شو په خپل ولله شو احلی کتاب او کولی شي خپل لو په انګلیز او په نه راوی نه لسته شو نو دی نه لسته شو بس خلاص دی د محققینو اکابر زن لکه شیخ القران او نور ولله سفرستان سی بون غالبا دیک جنور اکثر خلک اغوی وی دا بورتا دیدی سر رشتا دا دوان طرف نجایز نگا او شیع دا دی نم بدتر خبر بانی پوش نی نوست ولا تن کی حل مشرکات او پنکا مکوی یعنی پنکا ماخلی سورت النساء سلی رشتا میاتیم تایی مشرک خدین ترسو چی یقمننا سعید ایمان دانوڑی دا اللہ پیوالی لکا قرآن بل جائے کیوئی جنگ بطرق پوری بھی خلاف بطرق پوری حتی تکمینو اب ربانے کچھ سعید ایمان منی رو وَلَأَمَتُمْ مُؤْمِنَتُمْ وَخَامَخَا وِنْدَ مُؤْمِنَمْ یعنی کمزور خدر اس سمانہ دا کمزور خدا غریب خدا ویزی خونش تریکن سب آنه که مزداغی ختم شد آقا وقت که ده حره مقابله که ویزی کم تره ہوتا نو سمان ده کمزور ده رنگ کی کمزوری خاندان کی کمزوری دین کی مضبوط ده نو وین ده مومین ده بهتر ده مشرک خدینام ولو آجبت کم اگر چه پسند لگی تاسو تا ده مشرک غٹا پٹا سربت تسبی نه کچه وائی نلی ولی ورستو علت ذکر کئی ناس پینوالی بری غر کی اخکتا غٹی کندی تبری اوپوز بل پدر اس پینو کی و پدر غٹو پٹو کی وفا نہیں او دین والو کسی وفا نبی علیہ السلام سوی حدیث کی چرا دی خضر سو وجو ناغستیشی سلو رو وجو نکر یو دمال دو وجینا حسب دو وجینا دا حسن دو وجینا دین دو وجینا او سو برا ترتیب تایی کدا لوی نصب خدای ها څه بسوې ګزار کې کولې شي په زمبلار کې څه وته کې نو بیا به څه زی رور ته راشتار دې یل دا فرموله د کوه کې دا جوړې ده چې ډېر تیز هم دي نو ښکارا خبره نه شي نو مصیبت نو خدا به خاون شي او ته به خدا شي او ګور او کمالداري کالج یونیورسٹی کی یا پبل محکمہ کی پیسیا لی دیر سلویز را نو کالا فورو نو گرزی ہوتا بربند گرزی ہوتا تو ایلی شدی که پیسی دی پوری زمان دلا سبیان را ٹھر ٹھر تیغل کیا او دا خرقی زمان دا سالتان سنبال کا دغی ایس بات شو بات دا بانی شو خلا تو مسیقو بیس امیل کا وافیا دا کافیری ناموس ننگ منی سکتا دغه ورو کې کې خدای دې راځي تنه بل دیکه لاسه پوښتو د سیستم اچار مې مشرکې په ایمان درېم د حسن د وجه نو ته نه بل اسړې وته نو بیا به مختار چې په دې اداره نه خپل شي نو سن دې کې نه حکمت دی او چې دیني والے کوم ذات دي د دین والے مستحق تکلیف به سره تیری کور بدل لکی اکثر دی المرأة الصالحة نیک اکثر دالوی نیامت دی سادی رحمه اللہ وی بدا خدا مشاری دی جہنم دی کلمہ بیو کرن در امور کی بروتی و کلمہ کو بلکن شرک ستا وی

دا نن سوابی او گوری نو زمان دا کابیر و دا محققین و دیوبندیان و رحمه و اللہ خبر سید نکاح و سننکی نو زمان خدا غم غن دے چی دا خلق بارس و تواب رواد تی خبرون تفراتی نکاح و نیتا تواب رواد تی کی رسا وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِكِينَ اَمَرْدُوِ پَنِكَا لُنَ اَخْبَلِ مُشْرِكَانُ سَرُوْتَا دَقَئِ شِرْتِ چه اللہ صحیح صدار کردی حَتَّى تَرْسُوْجِ صحیح ایمان رانے اوڑی یومین مشرق خوزان تا مومین ہوئی که نوئی یومینو کی بس مانے ہوئی او منافق خوزان تا مومین نوئی نوال تا بس یومینو سے مانے نسوس رحمت اللہ سرمانہ بدل لکه مثال وسیق الذین الى جهنم زمر وسیق الذین الى جنت زمر سمعنا یو وسیق دی ته مسوی لکه څنګه فرشتو به اخر کولوړ باندې وای ترنده خوزه به اوسه حاوی اوسه حاوی ها لوړ به بسر راشي او مؤمنان هم سي لوړ به بسر راشي اوس نسبت سره ته معنا بدلو وای اصول نظر کی او شړلې وشي مشرکا جهنم ته پشان د کندک دک بيزي خره چې شړې او دا دیو نه راځي او بل نه راځي اشمن کیو ګور څنګه چلتي دا خرو ولې دا څه شړې مې څنګه شي چې کوم یو مخه راځي غرض نه دی او شيخ الذين الى الجنه زمر نبوت له شي په عزت سره ټولي ټولي جنت ته مرګری به یو سروانی خبرې وکړي معنی بدل شو قرآن کوال دا دی عربیت کې کوال دا دی قال کافر هم وایي نو څه وایي غلطه خبره کوي قال مؤمن هم وایي عالم هم وایي څه نو ښه خبره کوي دا یو قال یقول وایي قال قول موږ وایو نو چې ویږي څه وایي والعبد مؤمن وخالق غلام مؤمن بهتر دې مشرک نه ولو اعجبكم اگر که پسند لګی تاسو مشرک غټ دې ورته ګم نشته دې چې یو ځنګې یا چولې دې او دا هیڅ بار روانې نه شوم او چې مالداري خبر دې ولې نه سرحد کسانو منجا مشرکان زلگی بر پڑی داشتی نا منکانی کی خلق بوا پی خبائلو نبا پخوا خلق راتلل سرات کی با برلنی در بای دیر زر سلوی خوی ازر او پینیر دیاد شد کل چه دوا بیان آلتا نو آغا زی علماء منتوی لی چستاسی حلاکونا ملاکر نخکتا سواتنا دیر طرفنا دیر نو بکم و سواتنا نسبتا زیادو خزی راولی او داخل اگزان تا نسبت که مختوم وی چه اون قبائل او منس که دا شیعه دی دا قبائل که مختوم وی که تو شیعه دی ندل تا خزی دی و آبوی رازی جاری و خیر تختیر دی دو خزی آبوی بیان حالتا دا کلی دکا مرتصر و نکا نکی گی ناغوی دلتا داخلات او نوری سڑی قبائلتو نبیان جدا دا کارون را بنی که اما خپل هدا پورې بیان نو چې خلک څونه کوو چې نه پیږي نو څه اشمن کې چې تا مې اناسو پیلې ول په کاني د پاز وجد ناسو زخته نه تن आवाज او پتو ناغا پیلې وي سره شړې پر زیات تاږي او یا بد اخته مګي اما هوایو په بل طرف تاوي نه کی نه خلاري نسو ما خپل غاړه خلاصو مانگی مشرکان و سردکانی که یه زبی هده مشرک سره یعنی که جایزه نه چوبا خیاله و ازارونو که تای سپتا ده دسوی خسوی ده عقیده ده توحید ده مچه عقیده ده توحید و ناو پدی زیلو که کینی ازان لنو کرنو ولینا دیر کم کسان دیشی دار کارکی نو خخ خبر ازاده دیر زبانه کی چه جونده چر را ولی کلکور کی زبانه چیلے یو بل سشی استامخ کی زبا کو بائی لیتے نا کچھ مسلمان یا عقیدہ ایدر سشی چھ نئی نمی اترک نمس خبر اونا سبا صوبہ خبرش اچھی اوتر لرین اگولی خیر دینا قتل گنا نا یاد اونا چا چې بعد ملکونو کې سړي کړی ها یو مسله یې عمر رضی الله تعالی عنہ قول پیښ کړي چې اهل کتابي بناله ناوی دا آیات پیښ کوم سورۃ مائده چې قران کې فرازی ادا مطلب نه دی چې ګینه منه دي په زمون تجربه دا شوی چې دا اهل کتابي اغشتري ناغه ملکونه تباه شوی دا دونه مکار قوم دی خدای چې ورګي نور څه به نور راشي نامل قبضه کوي او مثال یو یاسر عرفات اور کړه فلسطین قبضه شو کنه عبد الله د اردن ته اور کړه هاشمی خاندان ټول مکو نه ځوانه دار العرب کې شو بي ټول اندر شي ګمره نو شر ډیر زیات دی نو صدن لزریه دا ماننه چې جایز نه لکه مثال تو مسلمانانه خو دي جایز دي کنه شړې وې چې دا څنګه دلته کله کوي نه نو نه کوي نو دا غره درجه کې دا نه شي دا آیات نه انکار ده سب نن لیدل آګه کومونستي سراسر نبی خپل بالکل شرط نشته مې نشي راځي معلومات کانګریزان هم خپل کتابي په خودو کومونستي ته نبول کله کنن سبا دا شی دی زیات نبی خپل احتیاط هم طریقې نشي نه کوي نقصان دا دی وګوره اولائک یدعون الی النار دا خلق دا بد صفات ولا یدعون الی النار راخ کی دیولر الی النار دوزختان شیخ بمانا راخ کی منگو ایراک آگی ولی واللہ هو اللہ یدعو الی الجنہ راخ کی دیول را جنت تا امت بخشش تا طرف ها با حکم خلوانی سمانا چه دادی رشتشوا ندیو باری وی چه دا کم کم مشر کاغی نکو سچل بور تخی خل خراد چه دا کور مشر دایی نکو سچل بور تخی اخیر بر بانی خل خراد او کسره ای اولور دی ورکوی ناخیر اغلور بدارت تابعی ناغو مشرکی زور هم مشرک او بلی خاون تابین نو جهنم تا لرشی و اللہ تاسی جهت تا بلی سورة الیونس پیز اشتم آیات کی اغا جنت چه پنوالی دونه کاز اسم آبا و بیانه اللہ آیاتون اخبری مسرگنده خلق دفار دا خلق و قرآن کی دیر پارچ لیو فنوالی وم حکم ویسألونک عن الوحید غلط کار کول کیونکی کول وری ورادی تپوس کئی تانا پبارد حیث کی جیبا خلیت تپوس کئی تانا عن المحیز پبارد حیث کی احکام دا حیث کی مراد تن عام جماعت جماعت کسی ارکان بے ادبی سخائی بیکار کر کے جواب رانی نو کوئی کیوں نہ رسو سکتا قول اور توا ہوا داہیز اذن گندے پات دلون بیر تکڑی زنانا دفل زان نفل محیز بیر تکڑی خضو لگا دفل زان نفل محیز فوقت دہیز کی زان لے سم زکا احتیاط اونشی داشنے چی گناہ در شہر قرآن اگا واقعی وی زبردان تطلیم وی من خبر چوی چی تا متجلی تفسیری ما وی امائی آمد ستاسی حیض یو حیض غیر اختیاری دے لکر زرانو نو اعتدال لازم دے بیداز ستاسی اختیار کی دے مداد آگئی نو اچھت ستاسی حیض دیر ناکار دے زتا سن جدائی ولا تقربوهن او من ذکی گئی دی زرارو تا مراد جیما ذکر جائز مراد تن جیما ہم بھی سری تر دی چپا کی نشین دا حیض نا او کل چپا کی شی نخی پا کی شی مراسل راسل کوئی دیو تا من حیث اباکم اللہ داغ طرفنا داغ زینا چی حکم کرے تاسو تا اللہ یقیناً اللہ دا دوست گنی توبہ ویسکن کی اللہ تا او دوست گنی متطفہ حیرین پاکی کون کی پاک اڈالا وبا والا مبارکم دا اوچاوی او دس مات کی نا او دس کی دادا نئی صفت او دس کی دادا نساؤکم حرس لکم قانون ذکر کے اتم مقصد دوتی حدیث کے چرازی حسدیان کی وانه ده په مسله نو کا کوي نو د کوم فرق راځي حالات د هيس کې هم دي اتيان علي ادبار سړې دي داخل کی لوی جوړه نه ګوري الله بدترین عمل له هل عبادت د صغرا ورته وي شیا وغيرها جایز تر دې هغه وي شړې سره نکاح کولای شي عليه و با کلا اعجاز وی کلا ادوار وی دیت راتلن ناروان حیث دوران کی نفات دوران بیاوی کنی صدقہ مونگا توباون باسا صدقہ مونگا درہم نسوی درہم سروالی کی دبینی ہم بسری درہم کا جڑوالی کی نسوی درہم اوز مقصد دواتی ذکر دی تش نفساری خواہشات ننی وقت او ما کتب اللہ اغاول رواڑا مصد دو تیسری تحارت دزان دمع شریف طلب دولد عصبت بچاو ددی نساؤکم خزستاسی ننکاکر استاسی حرسل لکم زید خسن لستاسی فاتو حرسکم رحن و زید راتر کوئی فصل فلتا زید خسن تا ارناشی تم سنگ جستاسی خوخوی وقد دیمولی انفسی کم اوڑان نکی دخل زانون دا پارا صحیح نیت دویم اولاد نیک بچے دغ نیتو کئی میاں والی دا حسین علی رحم اللہ کلے دی والتا پرویزیان شهد غلام احمد شاگر دید غازی خان دی او دید غلام مهدی واغد عبدالله چکرالوی شاگر دی دائی سلسلہ دائی مذہب دا دید مرزایان انکار دا حدیثو کئی چه حدیث حاجت مشتره او دا بل غلام احمد دا ورس قرار لی الله اکبر او وی حدیث قابل د استدلال دی قران وی ان ناشئتو وزلارم شیخ وی دسان وی شریر سخت غره وی بیترازونه کول نو ماته وی ګوره حدیث قابل حجت نه دا او درو وی تفلی دی پاور رضی الله تعالی عنہ شغل جواز کړی او دا مدینی بازی علماء بانیم دا دلکلی شغید و اتیان علی الاجاز دا جواز و ادبار خائل ثابت نم دا دا شیعہ و دین دی دا اوی کرتو تنی دی ما اکوی چستا سستر کی کگی دی او گوری در تسوئی فاتو حرس کو امم ما اکوی اتر کم دینا پیدای دورسو دینا کدمخ کی دی مرسار اٹیل کو زید فصل نه پیدا ایکا زید غن نه پیدا زید فصل نه مې قران هم دغه وي او حديث هم د دې تشریح کوي تعمیم په کیفیت کې د تعمیم په محل کې نه دی کړه بهر کیفیت سره چې راځستا فزر او په خپل ځای باندې خلاف فطری کار حرام دي درنه نو سره یې کتل اوس الله ذکر کی وتق الله و یری گید الله نه ځان بچ کی دریګن او په هغه یی کینن تاسو ملاقات پیش کیدو کی دی الله سره او زیر اور کی مؤمنانو ته نه هم قانون د کور قسم به ځای چې کې کور به ورانی دا مې دا باندې کوم دا باندې کوم دا باندې سره کله مجبور شي ګزارنه شي کولای زګه د پرلمن د ځامن د اوسې بیا پورا پارٹی بیا سیاسي پرچه مې کولاس چې یو وي نارمل باندې کې اخلاصي کوي یا د کې مې کې پلان لور کې ټولې مې دي راځنه الله نو مې ځای قسمونه وکړه ولا تجعل الله او بغیر دوی نو د الله اور ځتن نشانه حدث لکه ویلا تتخذو اصحابي اور نشانه احمد او کوشه ملا وتکی الله نن دمخ کی نشانه کړ خپل ټول بلی تهور نه بیت لکه او صاحب دې مگر دوی نن د الله یې مخری قسم غنم د الله ولې داسې کی هر څه د الله نن بیت کی بیا ته عمل نه کی مگر دوی نن د الله اور د سندال لِإِيمَانِكُمْ فَقَسَمُنُ اُخْبَلْكِ یو مانا دیمہ مانا لِإِيمَانِكِمْ لَا عَجْلِيَةِ دَوَجِدَ قَسَمُنُ اُخْبَلُ اُخْبَلُنَا لِإِيمَانِكُمْ دَوَجِدَ قَسَمُنُ اُخْبَلُنَا لَا نُمْدِي مَعْلِ مَخِمَهِ لَكِ او قسم دیسرے انتَ بَرُّمْ دې درې کلماتو کې دین جمع کړي او څو لږه سیل وکافه دا غي نمونه ذکر کړي ډېر تبرو نیکی امر ترتکو نواهی حقوق الله دې ځوړ او تسلیحو حقوق العباد جمع شو دینم په دې کې پروت دي حقوق الله حقوق العباد لا تجعل الحقین حقا واحدا ذکر شیخ الاسلام نوز دا نفیو دا اسوات دوانا مانی کو خود کی رہو مگر دوئی نم دا اللہ دال دفار دا قسم رو کلوم اللہ تبرو قسم دی دا کرشنی کی بنکو وطرتکو او قسم دی پری کرشن بزیارت شریعت شر نزاننا بجمتا سکا قسم دی جزم با وطوسلیو قسم دی کرش جوڑا بنکو پمن دا خلقو کی خیر خبره باندې الله تبر چې نیکی باندې یا خپل باندې د نیکی کول نه قسم او د فرزګارۍ نه قسم وړلې او د اسلام د خلکو نه قسم وړلې الله او د دنیا کوارې نه نشي تاسو له الله بل لوی پاگر دی سرا پا قسمون استاسی کی لکا سڑی آسی وی واللہ واللہ تو عادت ہی گر زیدہ لے پاگر بانی کوشوی کنا سنیت قصد دینا دی پس دو پلین ایلک دو دوزی لیکن نیسی تاسی لرا پاگا سی زنو چی قصد کری زنون استاسی سورت والوائدہ یو کم نبی لنبر آیت تاسی لگر وڑوی تاسل اللہ بللوین جو خری فخطا سرا فغلطی سرا فقسمون استازگین لیکن نسی تاسل را حق قد تمول ایران چکلت قسم کروی دزرنا نوسر کفارت کفارت دزر جدا گورا پٹی فراکور کول دیل اسمس کنانو تا درمیانا وجی تاسل خری ورکوی خپل بچو ته یا جامی یا زادون دیو غلام دی چاچی بیانون دا فسیاب و سلاسط ایام تالک کفارت و ایبارکو بیدا حلق واخذو ایبارکم و پوارد کیفی دیر پارا چی بچ کئی تا چی خپل قسمون دا بیکار توبنا

لکه دې صورت کې ذکر کړي 200 سلو سلوستن والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشهر وعشرا سلور میاشتی اول سره دارنگا او آغا زنانا چه نه حاملوی او نه صغیرا و نه آسیه دری حیدری در تداغی بیان سلاسه تپورو او آغا زنانا چه مخی ده نزدیکت نه اطلاق ورکڑه وی ده آغا ده پارا حیث عدت نشت ده سورة الاحزاب که ده ده بیان ده روارده سورة الاحزاب سورة الاحزاب دو اشتر سپاره یوکم پندوسن آیت یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذا نکاحتم المؤمنات کلاچ پدکا والی مومن زنانا و بیائی پریق نی مخید اللہ ورلو ندیوتم نشتہ تاثر پدیبا نسائی ذات چی تیرائی دیو شماری دیلا ہاں نوار کی دیوتا فائدہ اور رسط کی دیوتا پرسط اولو خیستہ سرام او دا وینزی عدت دو حیث آپ حدیث سر او بل عدت دا ازواج متحرات دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانی دا ہوئی عدت هو تحریم الابد سورة الاحزاب ہمیشہ دا بارگا حرامی دی بس لکه څنګه عیدت کې زنانا نشی آجستے نو همیشہ حرامی سورة الاحزاب آیات نمبر یوکم سرویستن ادوا دری پندوسم یوکم سرویستن نا دری پندوسم سورة الاحزاب دری پندوسن دری پندوسن نوبور یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اینہ ولیکن اذا دعیتم اس آخر کی ذکر تھی پیغمبر تا تکلیف فرنے کی ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعده ابدا نسوارد دے نو د ځان نه خیاس کې ځکه ورته نکاح نه کیږي پیغمبر ژوند دی او خبرې کوي دا ساتي ده الله نس موجود دی نو دا خبرې د ټول دلایل دي هغه ساني ټول قابل استدلال نه دي محدثین به رد کړي خو چې سړی ځړ کوږي هغه کو چې دې شي لاس صاحب خبره نه ده لاس شو نو د دې ادارې همیشه دی خراب مرتان او طلاق

مگر سونه چتوان طاقت داغوی تکلیف مجبور کول او نبا تکلیف ورکولی شی مور تپ بچی ردا وقت تارا وڑی ساته ایم زدل سکوڑی در او نب لار تپ بچی بانی چار ورد برا تا چرک سنکی او روڑی وزوی در ساتم پیدا تکلیف دیگا او چسا درمیانی یا روڑی و آوزی پوارسو مثل داری کم دخسی حق لگسنگ چی پکلار بان پلار مرده نکده ترده ناوی لمده چی پکلار دی چی مور تخفر آگر کیا لکا او گچری غواری داشی فیسالن دا تین جدا کول پرکول پس دا خوشالتیانا پا منس پلکی رضا منتیانا پا منس پلکی دا خجو دخاون او دا مشورینا منشتے گنا پری دوانو بانی دا مدین مدکی کٹتوئی گولی کلا حمل دویمی بچی تا نفسانی مکٹی کی لاران تا حکم کچری غواری تاسی ارادل ری تاسی لاران تا حکم انتستر دیو اولادکم چی پیر ورکی پنورو خضبانی اولاد پلتا مور نیلاو پبلی خضبانی پیر ورکی رضا نشتے گرا پتاسی بانی کلا سلنکم مانا ورکول کلا چې ورکوي تاسو ما دا غمال نن آتای تم چې الله درکړې تاسو ته بیل معروف په مناسب طریقې باندې ورکې ورته مالداري نورې ځای ته دې ځل ورته چې تعالی دای شو ته وي واتق الله امور منتسبای شو امان وا شي غیر الله کاج کوي دې دل کې دې الله سب حکم چه ده کور دیار لسم قانون چه من ده دی و ها کسان چه مرشی ساسنن او پریگ دی بی بیانی خبالی نو انتظار بکی ده بی بیانی بیان خوسین نا پزانون اکولو سلور میاستی و لس رضی او کل جورسی گی نیتا دوی آخیر تندشت گنا پتا سیبانی وانی سو باغسوی چوکی ده زنانا ده کلو زنون کبارک بل معروف موافق ده شرین قانون شرین الله پاج کوي تاسو خبردار دي الله اوس سالسن قانون حکم د فتوی آیا سړیو د نو مالوې بلې خزي ته وین ګوره نکاح کول څه کار دی او دونه سوال مزدار دی راځي نو وای چې څوک ولا ودا چې پلان یې لري نه یار پلان کني ما ولا ودا چې زونه بوتنه کې عزت کې وره نشته ګنا پتا شي وانی باوشي کین اروستوم چې پېښ کوي تاسو به هغه سران پاکستان بیهی پاکستان سے شیرے من خدمت من بیانی کی یعنی پیغام دنی کام پیغام لے گی او اکننتم فی انفسکم یا پڑ ساتے کو ظلم اکلو کی نفس اکلو بلن ارلستم چوڑان دیکھوئی پیشارہ کری خدو تام پیغام دنی کام لکا نبی علیہ السلام ہوئی لانے غریب دی ابو سفیان لوڑ دو بینا نکو دی بیا بری ہوئی دب لانے خدے دودا چھے مشورہ دا اشارہ اوٹو کی مشورہ ہوتا جائے او کنک کارا اوٹو عیدت کی چسو بنا ری بر بنکتا ناروارا پتا دا اللہ تان یقیناً تاسی در دے چیا دوئی بدیو تا لیکن لوز میں کوئی دنی کاریو سرسر دن پا پٹا بگر دا چوائی تو وینا مارو خبر دا دین معافق اشارتن کرایتن خسڑے والا خکوری نیکی نکاو کا خس ہو جوکا مستا بیلش اولیت مکوئی اخدتن نکا دا گوٹی دنی کائی نکڑو دنی کا تردی چورشی گی لکھ پلنیٹی انتہا تا عدد پورشی چھے عدد پورشی جو گئتو کوا شیئی یقینا اللہ کوا دے پاو سوچی ساسی و نفسن او یری کوا شیئی یقینا اللہ بخون کے حلیم برزباد کون نفاتی شیئی مارکس ورد چلو وی نور واری سیرا نالی نرور توی تو طریقہ وزرن اگر وی نکی گی وی حرسنی جی او تر میدت کی دن سال لاغی بنی جنگ دے خوص و بوری اشی نقلہ جی نما مولاتوی جی کفر بیدینی تا اوکرا او سیاسی مولای دی ایمان دی پتنا تردون بی کون ویسی چلو میدت کی نکا کی گی نو شیده دی شوی نو بچی شوی دی نو حرامیان دی کن نو تسنگ وی زمان پرین و زمان هر بوار مطلانه نو تی نکا ندی شوی سنگ ما هر بوار دالا جا سرد ایلا پین لسم حکم لا جنا علیکو نشتر گران پتا سی باندې کچری پریګ دی تاسو ته دی آوا لم تمسونا جلاس نی ورنل دیوتا او نم مو کرکړې دی فریضه در سمحان نو جامی پیزار وکې دیوتا لاس نر وړې مہر نه دې مو کړو شوی منیستر او کمار مو کرلې دی بیا وسی نیم مہر خبر باندې کوئی شي ګان انو جوړ جامې ورغې دیتا ان پیزار صادره جامې ستا پنوم راغلي د بهوند سر پورته نو سې څنګه یا ستا پنوم دا جوړ جامې حلل موسی پتوان والا باندې مالا باندې قدر او د طاقت ماسيق او په غریب باندې څنګه دسمان د طاقت ماسيق مثان جوړ جامې ور کولې بل مارو موافق د قانون د ملک او فادت د ملک یو ځای کې د کابلیانو جامع دي ما څه جوړه ووته بل ځای کې نو د پنجاب کې کوم د دریو غزونه کېږي چې دغه ورته کنه پنجاب کې نه نن ځکه موته او قاسم درس ربړې اچولې دی وګورې پرتو کې ربړا چولې او پرتو ما غري باندې پیژنې دا سړو ما چولې بلنه ماچ الله نګور الله حق اندا ضروری دی آل المحسنین پرې کانو دا متا واجب او نور خذول ردین علاوه کوم دی هغه استحبابی امور پریندی مارمر ته جوړ جامې متور دا استحباب او دا لازم دی امام مدارک رحم الله ان دی یا حقن لایق دی کو نه کانو چې څه جوړ وته او پرې خذ دی الله تعالی چې مخکې د لاس ورولونا او یقینا مقرر کړی تا چې دی لپاره ما هر فریضتن مقرر دی ادبار الیسو ما فرستم ورکوی بتا شنیم مار حقا چتا شمو قرد کرین لیکن دا ان یا افون لیکن دا چپریگ دی دا خدا چه خدا اپو پلینا علم چپری دی خدا مہر دیم پتن در ورکا بدنام دیکھ رکا یا جمع دا وارسا و ترخیتا چه وہاں اپو پلی وارسا او یا پریگیا سڑے بی یدی ہی چپلاتا جود دنکا تڑند دنکا بوٹا دنکا اختیار دنکا سڑے دی پریگیا چڑیا دام والا و دانور میں دنکا کری دام والا وانتا آفو کچیلتا چی پریگیا یو بل تداری نزدیر تقواتا ولاتن سول فضلا او میروی خیگڑا دیو بل سرپ و منسپل کی دونو مریو دے پاتشیو جو بل شروع ہوئی مرخات کی ذکر کئی ملار قاری ایو دوست دبل دوست دے تراغ عالی متفوس سے رکی خز اولی پرندی پی حدیث کی لعنت راغل ایسوک دفل خز حال بار سڑوتا ہوئی نشم بین لعنت کہ پریخ او دل اوز کوئی اپردی خدر اوز کوئی راتو آیا پی اوز بختان دی خدی خزی بانی تحمت لگو لی خلاسو شو خبر دیتا ہوئی عمل حدیث پریدی یرف و خنوان داشی کسو کے خطبی غیر کری از ادا کار کو روزا بولی ساتل موری خراب ہم لانے تول خاندان بیو کرنا و حدیث مطلب ہم لانے شیطان پل تخ راوڑی و دریان دفاع سے گیری و خلق خوشی کی سو کی پلانے میں مشرک کو کارمی دا سکونا خبرا خبرا یو وی مشکات حدیث خدا و خواب انوی پا جنگ را غولگی دو طلاق شو زان تیرا بزدین چوٹی و گھٹ کار مطلب اس سنے دا شر متعدی دی او مخ کی نقصان دا متعدین او لازم دا ذات پوری نقصان او دی شر کی دائی چه دو خاندان دی او بل سر دشمنی بیا همیشه رشتی نکی خیال مکڑی گا تیم سلی نو ولا تنسوا الفضل د ټولو قاعده سره مخکلي لګي ادخال الهي دي لګي د ټولو سره سوال مال خرج کا د بچو خپل منځ کې شیګړه مې روان لګوي دارنګل یاد دوانی فرض دی مسلمانانو ته تکلیف دینو د مسلمانو خېګړه مې روان دې ځتی مکوا دا مې روان شراب راتو غره لات الله را تمال در کړي نو پناروای مولې ګولې دې ځانې کې یتیمانانو صرف کو دای یې نه کېدا کې مشرکانو سره الله منه کړی دی الله د صرف داونه کې ایا دوران کې لم داو نه کی ټول سره لګوي ټول سره بي ځای قسمونه کوم الله د باندې احسان کړی دی قران داسې جامي کتاب الحمدلله ټول سره ولا اوس پارسه وکړه ما تاسو د دې داسې وکړ چې لکه موږ چې نه وجود راغتي ابوري مسلک دې کړی اوس د امه کې موضوع محمول چې کوم دې څه کوي موضوع محمول نه دی لګو مثال یې دا یو بل سره تړلی دا مکه حکمونه بالا شړې مانی چې د موږ پابندي عمر رضی الله تعالی خپل مال ته خطولې لیدل ته موږ باندې پابندي د دین احکام باندې پابندي او کدا نه نو نن څه بچ تر پر او دا روان احکام هم نه مانی مگر هغه څوک چې موږ یې کړه خو داس کې ورته تیاری قران او سنت چې بیانې نصر نه پدې کتاب بیانې الله مونږ ټول د سره کوله یا ټول د موږ د سم کینه واه دا ما رد نکو مسله وته حافظو زلوونه کې سره ترجمه د شیخ کوم بیا یې حاصلوم ویم او ماهر کیم د تنورم ویم حاصل لکلام دا نگا بانی او کئی پا مندونو بانی تولو مندونو بانی وصلاة الوسطا او خاص کر پا مند درمیانا اس رازم ترجمه بی پورا ندکڑی سا آم ترجمه کون نیو حدیث کی رازی چه صلاة الوسطا دم اسفخین منده دو مندونو یو طرف تدو بلتا بلکی رازی تسار دی بلکی رازی ما خان دی بلکی راضی ما سپوتن دی بلکی راضی دمازی کردی احناف مجبان دیل سر ترجیح دا دوم المومنین مصحف کم داو یعنی صلاة عصر صلاة الوسطا یعنی صلاة العصر دا خود پل دیل اوز کمی ہوگا کی شور قرآن دوویل کنو بند شو طالب جان دو تفالہ در بجولے دا نوز بسی چل کو دایو باندې پامنې کو نو دانو څه شو دا ټول راغلي دا خو څه شو تزاد دې مونږ وینا اصل کې دې تفقها تاکید من غیر لفظي وي نو سي معنا دا نگہبانی وکړي په منځونو او خامخا نگہبانی وکړي د منځونو چې هر منځ درمیان شي ار موزی بیا ویل کولی کوي شیخ رحم الله وې نگہبانی وکړې په منځونو او خامخا نگہبانی وکړې په ټول منځونو چې هر یو منځ دي درمیان شي چې پیندو هفته منځ دي ټول درمیان نشو ها ټول درمیان نشو نو دا صلات الستار تاکید من غیر لفظه کل تاکید من لفظه او دا بہترین تدبیر او دے گئے اللہ تتابدار او کچری یری گئی تاسی فرجالا احکام ذکر کئی ختم شوزگو پین خفتم فرجالا دا تشجیر سره ورته یو چې سړی اوس مونږ یو کو پابندي لري په لګوند کې ستاسو پین خفتم کایری دې تاسو فرجالن دشمن د باندې حمله کوي او رکبانن د فرجالن او رکبانن فرجالا نفت پیاده زی او رکبانا کپس والوئی سامان دس روی او کرا خفافا و سقالا مسترو لگوی تشریح والوئی مون پابان شنوز لگون دکی او غرگیر آوالی گزار خومو فرجالا نو که پیاده ای او تسوارا پابندی ده دی احکام ہو که احکام ختم شویو او لگ اهم حکم ده پارم داشی لکو چی دی او کلی چه پابند شیطا شی نو یاد که اللہ لکا سنگا چه پواکڑی تاسی لرا پاو صفت و طریقه چه پواکڑی تاسی لرا چه نوی تاسی پا خلا پویدون کی اتباع ده بس تابیداری پہ اتباع کی نہ پہ ابتداء کی لیکن ابن مسعود ہوئی رضی اللہ تعالی واللسم حکم والذین یتوفون منکم آکسان شمرشی ساسی نو پیگری بی بیانی ویدہ آیات بل داری چکو آیات دا میراث سر منسوب دی لا وصیت لیواری سے یو بیم آیات داری دین تمرالا زمانگا کابیر تدبیر کی محکم دی نو پکار دی وصیت کول لی ادواجیم بی بیانو خلو گرا متان دفائی دی چور کوئی جیوتا تریو کال غیر اخراج او مشڑی دکور دا یو وصیت دی پا مال بانی یو وصیت دی چې سړی د کور نه مسل زما په نکاح کې وترو دی دا مور دی دا نو سې دسه کې شړی خبره باندې وصیت دی وارثو ته بي بيان وکړ د خل سلو کولو آیات محکم دی خبره باندې پوښ دانه شمال ولا ورته خل سلو کولو وصیت دی عبارت بي بيان خل خائده طریقو کا استحبابی امور او باقی دی پخپل حال بنی شیخ محترم رحم اللہ او سم داو کن دے ولی تیر کور نشڑی روڑے تفریج دا بجو سور جل اثر اپنی کن ہاں خاون نکی جناس تری ایو پرلنو یو ماشو مشویں دا جرگی شورو ما پسرال اخترا شکست ہمائی سید دلالا ما ما دا غینا تپوسو کو ناوویل یو زوی بیده و دیتا پونتون کو خوان نکو مگر خوان نکو مگر ما اخلاسا ما تویل خیر بگیدیر دی چو گناہ بپس اللہ سرمیلو مولیان تنگویل پکشت تا گناہیو کی جو مہتی دورمات شو سوکی داری لوگ پدی نیم او چا غینا که زور بکولشی اغه نه کوي بس دې یو ځوي ته نه نه هغه شی وکړه د ایمانداري او خلاص دی او سلم کوي بټ دا وعده دي لاس خبره ته څو خپل هغه هغه کوي قرباني کوي تر کو کې دوی په کار دي شو کې دانه چې نه خو جو ځا کې نو حضور باندې مونږ نه وي بدا چرګي وي نه ما ته شو به چرګي مو کوم چې راځه وایي څه بل دې کې کوي نو بیا وتا شي باندې مشوره تایسره مشوره د وصیت خزو د پاره نه دی په بارته خزو کې معنا باندې پوښتې آیات محکم دی امرستې واد ورکو نشته ګناه پتا چې معنی را جوړ کیدا سره نه د خپل قانون په اړه کې معافیت دو قانون د عمل کې امامت د شریعت د بل کې واده کوي کنه کې زور سره کې الله غالب دی حکمت والا اتلسم قانون د کور د امن او دې د پار د تلا خوشو فدو حکم د مصی متاع بالمعروف یو جوړه جامې او کول پیدار دي موافق د قانون د بل د لایق دی په متقین نور مبارک استحبابی او دا یوې مبارک موږ ویل وجوبی اور باندې خوش بیا دې نه مسکه موږ ویل وجوبی <تص->

ننه منظور او سوال راون سیاست یو کې شریعت بل څه ضرورت دی دا قران دی دا سنت اخلاص خبره د خاط پرې کې صحیح علما شته دي نو چا بیا قاضیانو کو سونه شروع کړ ټولې ورته او چا څه کول او چا څه کول لاړه خبر نه بزو کتاب الله وراره ضروري او دې ته ورسو ګراون ول ماره بنگله جوړ کې سختي جوړ کې بټي تیاری کې سبانه سیاست خبر او دې کا څه غنه وي راشي خلک رزق نه مومي نه او بیا د سیاست دري ورځې نه بعد لسو نه بعد سو بیا احتجاج کوي لاسو چې خبر استاد محترم به خبره کول نه شیخ ور بیا رحمه الله وې ځاټه ته بینډې شیخ ولې ګل ماول په بینډې کې مدرسه ایزه شال تلانم دا مهالک یو پنجابي او مدماش کوونډه چې چا به نوې کډه راوړاله مهالې ته نه باول په مان یو څوک ګزار وکړ چې راځه چې څه ځخنان یې ته باول وې ما ته سلام کې زما خبره شي هر څو بیرګه امی براتو کو بلا را شیخ وې زرالم نو ماسور مېدا خو بي دتی دا اچانک خیال دی نه یو چې ته ګزار دی باندې وکړې نو لاړه به په ځیاد نه یا ورې په عمل کې زیات نه یې اورز په لار روانو کوڅه کې ودی راځي دې په بدن نن مضبوط و الحمدلله او د په ما اول نو په دې سنجر سره خبرې کولې څنګه دې څنګه څنګه ولا ما موجود دي ته بدمعشي کې او چې اوچا دې کوسه بلا نه درز درز خیر او دلان نه چې وای مرګیا وای مرګیا څوک څنګه خپل اړیو د شریو مری شو د چتره په نام سره مې دا خلک تل کړل علماء د دشتری وته نه نه کې په پدې کې د مدرسې طالبان دا یو سمای چې دې ران شي چې ما په زوري د شت طالبان د دینو سوال د پاره وایي تاته چړې دا بیا ما سوچ کولو چې را د ځنه چې د ډز باندې وتی زمو خدای خپل خلک نه دښمنۍ راشي غلط ثابتار شو بیا به تایمان د خبره کوله د شکار دی مونږ پنجابیان په هوش سره کار کوي او تاسو په جوړ سره کولو د مرګنه مې هیڅ نه سم کړو نو خدای نو دا چې خلکو ته ورسېږي دا د مونږ مشر دی نو دا په هوش باندې سروې کوي چې ګرځي نو ویل دی تا نبی دی تورات کې نام علي خو تصور یې دا ورسې کړو چې بیا څه کوي دا څه پرکار کوي دا پلان یې دی ګرځي دا بیا ته نو غواړم چې تورات مشر ته تاسو دښمنان نو یې لري تا نبی لري یقینا نخدا با شهیدن د مشر یې ده دا شراب وړي تا ستتا بوت فرشتي او صندوق وی به پرې کې سکینتون شهد تسلی طرف درستا سیدا الله سشه والا شهر تسلیسو آغا علم نسخه ده تورات سکینه تورات لکه سورت الرات اتشتم آیا یا سکینه فتحه لکه سورت الفتحه سلورن آیا وسید ابن خزیر وی چې زره وان شپوا از تړلې وو چې تلاوت او ما ټول ناغ ورته کوه نبی علیہ السلام وی تلک السکینه تنزلت غلط په قران دا وی چې بنا خلق وزن ته ویلي قندهار کې جو غلا هرات کې وستری بل شریف کې کشمیر کې وستری شاهی مسجد کې جوتش آثار د نبی صلی الله علیه وسلم درو کوئی منگوائیو تورات نسخوا فتحاو دیون ایتختاو لیم ایتبینام پاگی کد اللہ علی ذکر اللہ ایتبخلیم نمکلو فتح القدیر کی شوکانی دارن لنور مفسرین دلتا چی دیو سونا خرافات ذکر کئی لکدی ملکی ویدا غلط حدیث کی سردہ کرو کی سندی نشتے تورات ہم آلکھا وڑے ہو مدیو دادروں تو تن نجو

بشاشت د ایمان اکلکوار رنا د ایمان کود شنده بیانو داشتی مضبوطی صحابی شهید کیگی خست ورد بالکعبا دا دی کعبی پرد می دی قسمی اس کامیاب حلن کی شهید شو دا داخل خود کردار و بقیت امیماتا کا دا مرکب ممزج ماند ممزوج دی دوباره ای دادا مرکبی امتزاجی شورتا ہے مضاف خارج دی دا حکم و بقیتون او باقی مانده داغنا چپری خیو موسیٰ والاو حارون والاو آل نا دا مرکب مانده یعنی موسیٰ والاو او حارون والاو آل خود ازاد بانی مطلع کی او تابدار اتم بی راب اولید اللہ پرتکڑ گئی پریشتو آغین ایراوشت خودت دیکی یقینن پدی که دلائل نی ستاسی دبارا یعنی راوی تاو تعلق کول کی دغه حقیقی دی دا نه سره تاسو به وویل پدې کې دلایل نشته د پاره کې لري تاسو ګومینان مار کلا چې بیر شو تعلق تو سره د لخر خپل او باقی به وی د هغه شینا شیخ وترجمه کوله باقی اتون او باقی به وی د هغه شینا مما ترک آل موسیٰ چه پریخو دی موسیٰ والاو او حارون والاو او پرتکڑے بوی دلارا پریشتو داد شیخ بانا یکی در پڑی که دلائل نستا چه دپارا کچر اتاشی بانداری نوار کلا چه بیر چو تالوت فصل جدا که در میدان توتر سرد اللہ کرنم ویر یقینا اللہ مبتلیکم از بیستون کرے پتا سیوانی بینا حب ابن عباس وید فریستین اردر منس کی جکون در رہے او بوئی خوگی جی اللہ فبن شریبا نوالا چاچ اوز کلو دینا علی سمینی نبوی سماد ملگرتیانا دانا چی مومن آغا سوک چون سکی دلینا نوی با زبانا زباد ملکم نوی دا عداب دی امیر لحسکیار دی عداب دی لیکن آغا سوک چه دکری یو چون فلاس کلوانی او اس کی دا ضرورت دی یعنی خوراک ضرورت ماتھے تا نو اس کل دیو دلینا خب بڑک خیتا بگر لکسان دلینا زانی بچو پریوتن سم د سارو اون کې وی پړ مهار کلا جاو زو چواوړې نو پوری وته د دې نه نه هو دا تعلق وا کسان چې ماندارو سره د درن یې ظاهر په ایمان کې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چه دول زر فوج در مسلمانی نشکست بنده بنگال که 90,000 شکست بنده سر آقا خان آقا وی دویا که دو کروڑ خلق زما عبادت کی چه وی علی مدد و بیا بالله و سلیم داد کی اندوانو نمیری وقت که پیروی داست که اندوانو خزی را غلی وی خوجیانی دلتا قریب آنی زلزلا و روز که منوس شرال افغانستان تا دلتا زلزلا بس تیری دفاع پیدا یو خبرم از انترال طالبان مخی تبرکات سرکوری پیدی را بخی کم چه تبرکات پسند سر ثابت بس لکه نبی الاسلام او دس کولو صحابو دا او دس و مرکزان دا وشتری کن سید محبت یا دارن لا سر نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کی فرولیو نیمه ابو طلحه دول کو باقی نور باندې تقسیم